Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Well, the Bilderberg meetings held this past weekend at the Mandarin Oriental in Washington, D.C. The Bilderberg Group is a meeting of the most influential people in Europe and North America, including heads of NATO, CIA and NSA, Wall Street investors, prime ministers of nations, big tech executives, politicians, royalty, gathered together to discuss the world's problems. They're all coming together and keeping the media and everyone else out. Velkommen, Ida Auken. Mange tak. Har du stadig jetlag efter turen hjem fra Washington? Jeg synes, den var hård den her gang. Det synes du? Men du kan jo høre det her selskab, vi har været i, ikke? Så man har jo lyst til at sige, og dig og mig. Ja, og det er jo det. For vi har jo begge to været til denne savnomspundne Bilderberg-konference i Washington i pinsen. Bilderberg-gruppen er jo den præcise benævnelse. Og for alle lytterne, som ikke aner, hvad vi taler om her, så er det jo et meget stort anlagt, som vi lige hørte her, egentlig lukket, nogen vil sige, meget hemmeligt konspiratorisk møde. A top secret, hush hush, off the record conference. Det er et 3 dage langt forum. Det blev grundlagt tilbage i 1954 i kølvandet på 2. verdenskrig for at skabe, som det hedder, dialog mellem Europa og Nordamerika. Det er et årligt møde, som netop konspirationsteoretikere omtaler som elitens lobby til at beskytte kapitalen. A global tyranny that would have made George Orwell wince. Nogle taler om en hemmelig verdensregering. Det er den globale mafia. Og andre taler ligefrem om en kommunistisk sammensværgelse. Det hele er selvfølgelig finansieret af den jødiske verdenslobby. Kunne du fornemme mystikken ved mødet? Ikke inden til mødet, men jeg kunne godt udenfor, fordi der var så meget mere sikkerhed, end jeg er vant til, og vi ikke måtte sige i lang tid, hvor mødet skulle holdes, og hvad for en by overhovedet. Og så kunne jeg jo fornemme det med, at der var de her folk, som forfulgte Connie Hedegaard og mig i lufthavnen, da vi landede, eller da vi skulle afsted. De kendte vores ansigter og kom hen og hilste på os og vidste alt muligt om os. Og løb efter en med nogle kameraer, hvor de ligesom havde nogle ret vilde spørgsmål, så jeg kan godt forstå. Hvad spurgte de om? Jamen, nej, det var bare sådan, hvordan kan du være til et møde med olielobbyen? Så sagde jeg, det er da lige præcis det, jeg skal være. Det er mig, der skal stille de spørgsmål til dem, som er svære. Og det var de ikke forberedt på. Og jeg kunne pege på, at Danmark bygger de her energiøer for 150 gigawatt, og det var jeg rigtig stolt af. Så det der med, at de fik nogle svar, det tror jeg slet ikke, de er vant til. Hvorfor er der egentlig så meget mystik? Man kender jo og har hørt om de her Bilderberg-konspirationer jo egentlig hele sit liv. Jo. Hvor kommer den? Jamen, det er da også noget af det selvskabt. Mm. Og jeg synes på en måde, man gør livet lidt for let for konspirationsteoretikere, fordi man laver mere lukkethed, måske end man behøver. Ja. Og min fornemmelse er også, at de er ved at åbne lidt mere op. Mm. Før i tiden er det ikke sikkert, at 2 deltagere vil sidde og tale om det på den måde, Nej. Vi kommer til her. Men det føles også kontroversielt. Man føler, som om man bevæger sig lidt på kanten ved overhovedet at sidde og tale om det. Men nu taler vi om det, og føler også på nogenlunde sikker grund ved at gøre det. Lad os lige forklare, hvad der er. Da jeg landede, da du gjorde det, så kommer man ind, og man bliver også bedt om at tale med bagindgangen i det her hotel, og man kommer ind, og så får man udleveret en mappe med... Var der også en hund, der lugtede til en kuffert? Der var en hund, der lugtede til kufferten for at se, om der var vel våben, bomber og eksplosiver i, eller hvad der nu kunne være spændende eller ting. Sneakers. Så får man den der mappe, hvor der er en liste over deltagere, og så står man jo selv på den. Og allerede der synes man jo, det er lidt vildt, for man står sammen med premierminister, ledende ministre, chefer i det internationale system, FN, EU, ja, jeg lagde direktører mærke til, for olielobbyen osv. Du skulle sidde ved siden af Henry Kissinger, da vi kom ind i lokalet. Og jeg kommer så til at sidde ved Henry Kissinger, hvilket er jo kun skyldes, at man er opdelt alfabetisk. Ja, Krasnik og Kissinger. Men der tænker man jo guld og mister også en lille smule pusen. Ja. Ikke? Altså, 119 personer inviteret. Hvordan foregår det egentlig? Hvordan kom du med? Jamen, jeg blev inviteret af Connie Hedegaard, som er det danske medlem af styrgruppen. Mm. Og jeg tror, at det er sådan, at hvert land har et medlem af den her styregruppe, som så udpeger nogen, man mener vil have gavn af at deltage. Mm. Og jeg synes jo virkelig, det taler til Danmarks fordel, at man peger på nogen både, som kan skabe lidt mere åbenhed, og måske nogen, der repræsenterer noget andet. Ja. Jeg vil sige, at i forhold til energi, der var jeg nok en lidt anden stemme end hovedparten. Ja. Det er sådan, det foregår. Jeg fik også en henvendelse for Connie for nogle år siden, fordi mødet er jo blevet udsat to gange på grund af corona, så jeg glæder mig til det i mange år. Og det er der også sådan nogenlunde åbenhed over. Der er styregruppemedlemmer fra hver af medlemslandene. Det er jo Vesteuropa og Nordamerika, og de peger så på nogle. Halvdelen af deltagerne havde været med før, fik jeg indtryk af. Halvdelen var sådan nogle debutanter, grønskoldinger som også, ikke? Hvem sad du egentlig ved siden af der i det store mødelokale? Jeg sad ved siden af Madame Azoulay, som er leder af UNESCO og skal beskytte verdens kulturarv. Mm. Det, så på den måde, så var det ikke kun, men mest var det jo sådan set hvide mænd. Dem var der mange. Der lignede lige præcis det, de var. Altså chefer, ledere, direktører. Sågar den hollandske konge var der jo i et stærkt hollandsk hold med både stats- og udenrigsminister. Ja. Og det er der også en tradition for. De er stærkt repræsenteret af hollænderne. Det hemmelige består jo det der med Chatham House Rules. Altså hvad man må sige fra møderne. Prøv lige at fortælle, hvad det egentlig drejer sig om. Jamen Chatham House er en engelsk organisation, jeg har været overtalt hos dem en gang også. Og det handler egentlig om, at man må godt fortælle, hvad der bliver sagt på betalt om ved møderne, men man må ikke tilskrive det den og den person. Så hvis du fortæller, at der blev rejst kritik af tech-sektoren for at være afhængighedsskabende, det er et tema, jeg er meget optaget af, så må man bare ikke sige, hvem der sagde det, men man må godt sige, at det blev sagt. Eller hvis man siger, at der var en, der foreslog, at en udgang på Ukraine-krigen kunne være at bombe den russiske Sortehavsflåde, så må man heller ikke sige, hvem der har sagt det. Det skal man nok lade være med at sige. Præcis. Er det meningsfuldt, synes du? Altså, du kommer til alle mulige, også af tilsvarende møder, hvor der bliver diskuteret alt muligt. Er det meningsfuldt at have den form for hemmelighed? Hemmelighedsdelen af det er meningsfuldt for så frem, at der vil være folk, der kan sige noget, som de ikke kan sige, hvis det hele kan skrives ned af pressen. Mm. Der sidder ikke nogen her og siger noget, de ikke må sige, om man så må sige. Nej. Der sidder jo en CIA-direktør, der sidder en finsk statsminister, der sidder en generalsekretær for NATO. De går selvfølgelig ikke langt uden for deres mandat, men de kan måske tale lidt mere åbent om nogle ting, som egentlig ikke kan tåle direkte citat, fordi så ved man godt, hvordan det hele kan springe i luften og mørne på en. Og selv jeg som pressens mand vil jo sige, at det er jo meget godt for selv for allieret at vide, hvad modparten eller medparten tænker om alvorlige situationer, uden at det på en eller anden måde skal leveres i en kontekst, hvor alle andre kan følge med. Jo, og man kan sige, at i et forhandlingslokale på Christiansborg er der jo i virkeligheden også Chatham House Rules. Man må egentlig godt sige, at der er blevet talt om det her ved forhandlinger, men man må ikke sidde og sige, at det var det parti eller det parti, fordi at man jo også kan blive nødt til at give noget i nogle forhandlinger. Ja. Så der er jo masser af situationer. I har garanteret også bestyrelsesmøder med en eller anden form for Chatham House selv på den kritiske presses højborg, hvor I ikke går ud bagefter og siger, at nu sagde chefredaktøren sådan og sådan. Fordi det er jo ikke det samme rum, når man sidder og har en fortrolig samtale, og så og går ud bagefter og siger det. Stemningen der. Skal vi ikke tale lidt om den? Altså, jeg kunne jo straks mærke en stemning af to ægtefolk, der havde været væk fra hinanden i mange år. Måske en smertefuld skilsmisse og genfundet kærligheden. Altså en transatlantisk genfundet kærlighed. Der var simpelthen ingen ende på kærlighedserklæringerne hen over Atlanten, fra amerikanerne til europæerne tilbage igen. Er det ikke rigtigt? Det synes jeg var meget interessant at se, fordi det jo også var en følelse af, at man lige pludselig har fattet verdensordenen. Jeg tror, der har været mange år, hvor Europa og USA har troet, at vi bare styrer verden. Og jeg synes virkelig, vi har været lang tid i Europa om at fatte Kinas opsving, men nu også Indiens, og hvordan magten flytter øst på. Men det er jo som om, det virkelig er trængt ind nu, og det vil også sige, at Vesten skal tage sig sammen. Ja. Den skal også finde hinanden. Så men, det, jo, den kan og, godt og, kende. Men jo også det der med, at der var en, der sagde, at Trumps svigersøn var til møde i Montreux i Schweiz for 3 år siden, og det var meget akavet. Altså, så der har været nogle år, både med Trump og med corona, hvor man jo helt har været væk fra hinanden. Ikke? Og den der fornemmelse af, at der overhovedet var et sted, hvor man var fælles og ligefrem havde stor... Jamen, nu kan det lyde som om, det er meget sådan venstreorienteret. Jeg vil sige, der var jo masser, der både er konservative og republikanere, men der var måske en lidt mere forståelse for hvad det har konsekvenser, hvis man ikke fører en nogenlunde gennemtænkt udenrigspolitik, som var en af de ting, Trump måske ikke var helt forudsigelig i sin udenrigspolitik. Men lige præcis. Men der var en, der også sagde, at stemningen har ikke været så god her i mange, mange år, og en anden, der kommer hen første aften. Det var, fordi vi var der jo. Cocktails jo også siger, tillykke med forsvarsforbeholdsafstemningen, og en fransk fyr, der siger, velkommen hjem, siger han direkte til mig. Ikke? Og alle vidste præcis, hvad den afstemning havde handlet om, og det var jo dagen før, vi ankom. Og så er der jo de der lange, lange debatter. Altså endeløse debatter fra morgen til aften. De er meget lange, og det foregår sådan, at man, hvis man vil sige noget, må man, skal man løfte, hæve sit kort. Ja, og det er ikke altid demokratisk, i hvilken rækkefølge man får. Nej, helt klart det ikke. Og hvis man stiller et spørgsmål, er også heldig, hvis man får et egentligt svar. Ja. For det er virkelig top. Gunst, måske skal man forklare, at vi sidder altså 120 mennesker på rækker, næsten ligesom ved FN, og så sidder man i alfabetisk ved siden af folk. Præcis. Der. Ikke? Og så sidder der et panel oppe på en scene med to-tre udvalgte og en moderator, som styrer meget enhændigt, og så kan man sige, så halvdelen af tiden måske nogle oplæg, og så er halvdelen af tiden debat med salen. Og så handlede alt jo på en eller anden måde om Ukraine. Man kan ligesom aflæse verdenssituationen, de der emner, som er emnerne på årets Bilderberg-møde. Og de er jo offentlige. Og de er offentlige, og det er altså, mange handlede om Ukraine, dem der ikke handlede om Ukraine, de handlede også om Ukraines indflydelse på vores forhold til Kina, til Indien, klima, økonomi, og så tech, osv. Er det ikke rigtigt? Så det var totalt gennemgående. Det var et helt afgørende tema, men jo også fordi det ikke er forkert, når vi siger, at verden er en anden efter den 24. februar. Det er meget tydeligt, at den er det, fordi økonomien jo også lige pludselig er presset så voldsomt på grund af energipriserne. Så det spillede ind i klimapolitikken, ind i tech-politikken. Ja. Det var hovedtemaet, men det er det jo også for Vesten i øjeblikket. Og det har jo været det wake-up call, vi havde brug for. Ida, altså de vigtigste samtaler, de foregår jo så slet ikke inde i den der kæmpe store plenarsal, som er jo bare gigantisk og ligger nede i kælderen i det der luksushotel, altså, hvor man jo, altså sandt at sige, bliver lidt søvende, som dagen skrider frem. Nej, de foregår jo til frokosterne og middagene, hvor det er helt uformelt, og man bare sætter sig nærmest ved siden af, hvem man har lyst til. Og den ene aften sad jeg ved siden af, opdagede jeg pludselig den hollandske konge, og den anden dag sad jeg ved siden af den finske premierminister og den og rådsformand i den europæiske union og NATO-generaldirektøren. Og så har man jo ret frie samtaler, og det er jo fantastisk at få en fornemmelse af, hvordan de ser tingene. Men i de der pauser, der, altså, jeg kunne se, at du er virkelig god til at netværke. Du har seriøs erfaring med det. Hvordan foregår det egentlig? Jamen, det er jo som i alle mulige andre sammenhænge, at man starter nogle gange med lidt small talk. Og så kan man ret hurtigt løfte til et stort tema. Men du udså, der er jo tydeligvis nogle folk, som du bare skulle hen og tale med. Jamen, der er klart, der var nogen, jeg faldt i snak med. Jeg synes, der var meget vundet ved at bare sætte sig et sted, og så finde ud af, hvem sad der og vise dem noget interesse. Men det var også nogen, jeg gerne ville tale med, det er klart. Jeg gik da målrettet efter de store olieselskaber for at presse dem. Og jeg har også fået lov at referere, jeg brugte 3 kvarter med Shells direktør, hvor vi sad og gik hele deres klimaplan igennem, hvor jeg kunne sidde og stille spørgsmål og pege på svaghederne og nogle af de steder, jeg ikke tror på dem, men egentlig også noget af det er rimelig imponerende. Så han fik jo også, åbnet mine øjne for noget af det, Shell laver. Så det er jo da klart, at jeg gik efter nogle af dem, hvor jeg mener, jeg kunne have noget indflydelse også og tale noget klima. Jeg gik også efter nogle af investorerne for at sige... Får du så noget ud af det? Ja, det gør jeg. Bare fordi du nu kender de mennesker? Nej, men altså, jeg tror dels på den menneskelige møde, og jeg tror sådan set på, at når jeg kigger på en af dem og siger, nu går du hjem og holder fast i det klima, og det var egentlig det var i den finansielle sektor, hvor vi havde haft sådan en lang diskussion, og han siger bare, I love your passion, tror jeg, han sagde noget i den stil, og I will, ikke? Ja. Altså, og jeg fik lov at give min bog til nogle af dem, der kunne forstå de nordiske sprog, og sådan, du ved, Og det kan man jo godt forstå, og en af de ting, jeg synes, der var højst, var mest interessante, det er jo modsætningen mellem på den ene side, den der idé om den her hemmelige verdensregering, der træffer beslutninger på hele verdens vegne, ikke? Og det foregår hemmeligt, og der er ikke nogen, der rigtig har ansvaret for det, og så det helt modsatte, den rådvildhed og forvirring, der jo også var der, eller som måske var det gennemgående tema ved siden af den der forbrødring efter Trump-årene. Hvis man så det, der var en stor debat om grøn omstilling, hvor folk var jo enige om, hvor væsentligt det er, og så føler jeg jo, at der var en fornemmelse af, shit, det her det når vi simpelthen ikke. Vi har ikke kræfterne til det. Det var ikke helt min oplevelse. Min oplevelse var, at der er nogen, det er gået op for nogle folk, hvor bundet ind vi er i olie og gas, og hvor afhængige vi er, hvis nu Rusland lukkede for gassen, det kan man jo virkelig godt have lyst til, at vi siger, at vi vil ikke have mere gas, så er vi i recession formentlig dagen efter, og så begynder vi bare at se arbejdsløshed og meget store sociale problemer. Jeg tror, at den indsigt, hvor meget energien ligger under hele økonomien, altså hvor meget den bærer, at vi kommer til Europa og får større problemer end USA, men det skyldes, at de har shale gas, og vi skal importere dyr gas. Og det er det, jeg mener med, at sprækkerne begynder at vise sig, ikke? Fordi nu er vi ved at skifte vores afhængighed af russerne, ud med en ny afhængighed. Det er jo så amerikanerne. Ja, det er jo rare at være afhængig af dem, kan man sige. Men det er stadigvæk jo et helt skævt forhold. Ja, jeg synes også, der mangler noget balance på nogle af de her diskussioner, fordi det bliver ikke LNG, der bliver den helt store brik. Altså amerikansk gas, det er flydende naturgas. Ja. Det bliver faktisk vedvarende energi. Og jeg prøvede at komme ind i den der debat om energi, fordi de helt havde misset, hvor stor en spiller vind og sol er blevet. Det er som om, det ikke rigtig kom frem, at her taler vi noget, der kan løse over halvdelen af problemet til en meget, meget lav pris. Ja. Og de talte om læring på en måde, som om vi skulle bygge batterier og brint. Hvor jeg er sådan, hey, kære venner, prøv at spørge det land, der har allermest VE i sit system. Vi bruger ikke batterier, når vi skal lære os vindmøller. Det gør vi ved at sælge strøm til Norge, så de kan pumpe vandkraften tilbage op. Præcis. Vi gør det ved at tage det ind i vores fjernvarme. Vi har masser af løsninger, der er meget billigere. Så derfor synes jeg også, for mig var det bare tydeligt, at der også manglede noget viden, for eksempel om vedvarende energi. Men jo ikke kun viden, der var også en fornemmelse, synes jeg, af ved siden af den der, altså bagsiden af den der, nu er vi endelig samlet efter de onde år, ikke? Nu står vi sammen, og Ukrainekrigen har været en anledning til at gribe hinanden igen og udråbe vores fællesskab. Der var ingen, der ikke talte om det der fællesskab og unity og så videre. Men samtidig så var der jo det, altså en fornemmelse af, at man jo næsten ikke kunne sige noget sikkert om, hvad der vil ske om 2 måneder. Hverken når det gælder konkurrencen med Kina, Ukraine, konkurrencen med Kina, hvilken rolle spiller Indien, og så den økonomiske krise, som vil ramme os alle sammen, særligt i Europa efter sommerferien. Så i virkeligheden måske en rådvildhed og en forvirring om, hvad er det egentlig, selv hvis vi kunne beslutte noget virkelig hemmeligt og vigtigt her, så ville vi ikke helt vide, hvad det skulle være. Ja, men nu har du også fulgt udenrigspolitik i mange år og politik, og i virkeligheden kunne man også se det som en betimelig ydmyghed. Fordi hold kæft, der har været mange år, hvor vi skal bare gøre sådan her, eller amerikanerne skal nok fortælle os, hvad vi skal gøre, eller europæerne har haft hovedet op i egen bagdel med nogle lokale kriser, i stedet for at se, hvad der sker på den helt store geopolitiske scene. Så jeg så også politiske ledere og ledere fra virksomheder flytter over i en, hey, måske skal vi stille flere spørgsmål, end vi svarer. Så jeg ved ikke, rådvildhed, ja, det er sådan den lidt negative version af det. Jeg synes også, der virkelig var, at folk var vågnet op til, at vi har ikke svarende venner, og det, der er kommet nogle forandringer i verdensordenen, som vi ikke har set. Men problemet med det var jo det budskab, som jo kom meget, meget tydeligt. At nu har vi, jeg tror det blev sagt af flere, 10 år, 15 år, til at vinde et kapløb om teknologi med kineserne, hvis vi overhovedet vil definere, hvad teknologi og standarderne for det skal være. Vi har nogenlunde samme tid til at løse hele klimakrisen. Og foran os har vi først en økonomisk krise, der vil ramme virkelig, virkelig hårdt, og en energikrise og en krig i Ukraine, som vi slet ikke aner, hvordan vi skal løse. Og hvis der er nogen, der egentlig afgør, hvad der skal ske, så er det indgang os selv. Så er det nogen, der ikke er til stede her ved bordet. Det er kineserne, det er inderne, det er folk i resten af verden. Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, de første 2 ting, du siger, de er jo ikke nye, for mig i hvert fald, at vi har 10-15 år til at vinde et teknologikapløb med kineserne, og de gør det på en anden måde end mig, eller end os. Altså, det er jo noget, vi har skrevet og talt om i 5-10 år og prøvet at råbe op om. Det er jo, GDPR er jo bygget på en forståelse af, at kineserne tænker teknologi meget, meget anderledes end os. Og at der er en klimakrise, det tror jeg, vi her i Danmark i hvert fald har vidst noget tid. Så det nye er jo, at vi har fået en sværere situation i forhold til, økonomien kan gå hen og blive virkelig udfordret, og vi har en krig. Men vi må også se, at svarene på krisen er jo den grønne omstilling. Det er jo det, der er så heldigt nu. I forhold til finanskrisen i 2008, der kan jeg jo bare huske, hvordan alt blev sat i stå, for det har vi ikke råd til. Ja. Så er vi der nu, hvor det, der skal gøres med energibesparelser og vedvarende energi, det er svaret. Men så det ved jeg godt, du gør, og du har talt jo helt sikkert også med folk, der deler den optimisme, men jeg synes bare stadigvæk, at den grundlæggende fornemmelse var en let apatisk tilgang. Nu kaldte det forvirrende før, men apatisk tilgang, altså at det simpelthen er for sent. Og selv hvis vi ville, har vi ikke indflydelsen og de politiske systemer til det. Sådan hørte jeg det ikke. Jeg hørte mere et opråb til, at der skal investeres meget massivt i teknologi. Der skal investeres i kunstig intelligens. Der skal investeres i kvantecomputere. Fordi ellers så løber kineserne med de her meget vigtige teknologier. Der skal investeres i grøn energi. Det var en af de lidt chokerende oplysninger for mig. Det var, at man regnede med, 90% af den grønne teknologi vil ligge i Kina. Præcis. Om 10 år. Men jeg er jo bare sådan indrettet. Det er derfor, jeg er politiker og ikke analytiker. det finder jeg mig ikke i. Mm. Så må vi lave det om. Altså, det er bare, det er min rolle. Det er sådan, jeg tænker på det. Og derfor så hører jeg måske også nogle af de ting, ikke som sådan noget opgivenhed, men som en ekstra opgave. Giver det mening, synes du stadigvæk? Giver det mening med sådan et møde stadigvæk? Altså, hvis man konstaterer, at hvis man nu havde sådan en sammensværgelsesteori i hovedet om Bilderbergs indflydelse, og man ville blive dybt skuffet over, at der ikke blev truffet sådan nogle beslutninger. Jeg tænker lidt, givet der gjorde. Det ville da være virkelig, det er lige det, der ville være brug for. Men er der stadig brug for det møde, tænker du? Eller er det blevet noget anachronistisk noget? Nej, jeg synes bestemt, der kan være brug for det møde. Hvis man nu kunne få skabt noget mere balance i repræsentationen, det synes jeg så, Danmark var et godt bud på at sende nogen, der kunne give det både i forhold til hvad hedder det, faglighed, men også i forhold til måske nogle civilsamfundsaktører. Der manglede helt klart nogle stemmer fra civilsamfundet. Hvis man nu kunne begynde at putte det ind også, så tænker jeg, hvor mange steder har man mulighed for os virkelig at sidde? Altså, hvor mange muligheder har jeg for at snakke med Finlands statsminister eller Jens Stoltenberg? Og jeg, jo, ham kender jeg så fra tidligere tider, ikke? Men det er ikke mange steder. Selv i Davos skal man jo sortere ret mange mærkelige lobbyister fra, før man kommer hen til dem med indflydelsen. Mm. Og det er bare, jeg vil gerne være der. Altså det, jeg ved også godt, det giver mig problemer. Jeg er allerede centrum i en kæmpe konspirationsteori om World Economy, eller ikke centrum heldigvis, men jeg har set det. Ja, du har blod på hænderne. Ja, det er forfærdeligt. Altså, jeg er åbenbart en del af sådan et verdensherredømme, ikke? Ja. Og jeg vil godt, altså hvis det endelig var, så giv mig det, så skal jeg nok prøve at fikse det, ikke? Men det er ikke jeg føler mig vel. Nej, fordi, og her havde man også følelsen af, okay venner, hvis det er dem her, der skal regere verden alene, så er vi altså ikke i nogen specielt god tilstand. Nemlig, det var ikke potent herredømme, der nu styrer verden. Og tænkte du på, at hvis det skulle være det, vi talte jo hele tiden om inderne. Og hvad går de og tænker lige præcis i den situation, vi er i med energi, med Rusland, med Kina, teknologi osv.? Vi talte også om kineserne, vi talte om afrikanerne, hvor står de henne? Vi talte om det der kæmpe store rum, som en formulerede det, mellem os og Kina, hvor vi simpelthen ikke er til stede rigtigt. Vil det give langt bedre mening med sådan en møde, hvis de sad der? Kineserne, det var en af de ting, jeg tog derover med. Det var nok den tanke, gav videre, man egentlig burde vise, nu er vi vågnet op, og nu begynder vi at invitere også nogle af de indre, man får meget ud af at snakke med, hvis vi skal prøve at trække dem, i hvert fald, det kan godt være, at vi ikke kan trække dem helt over til os, men holde dem fra Kina, fordi de har også en masse grunde til ikke at blive allieret med Kina. Så det var bestemt en tanke, jeg havde, da jeg tog over og sagde, hører det her til en gammel verdensorden, hvor vi styrede verden fra Europa og USA, og er der mere brug for at åbne op til de her møder med at hive nogle af dem, mens de stadig gider snakke med os. Man kan vel sige, præcis sådan et møde her, hvor man kan tale uformelt og skabe nogle forbindelser, ville være en rigtig god at finde på med nogle indre. Det kunne være en rigtig god idé. Okay. Det var faktisk også det, jeg brugte den første dag, eller to dage, det ved du også. Det var på at gå rundt og punke alle mulige på deres syn på Indien. Ja, sådan, du havde meget travlt i det. Du havde, altså jeg havde lidt en tendens til bare at gå ud i haven og drikke en kop kaffe i pauserne, men du havde travlt. Jamen, det var jo med ligesom at påvirke nogle ting. Ikke? Når nu jeg har alligevel givet mig ind i det her det farlige rum, så kan man jo lige så godt få noget ud af det og få flyttet. Har det ændret noget for dig? Det har givet mig en masse indsigt. Jeg tror ikke, jeg forstod slagmarken i Ukraine og de forskellige fronter, og jeg synes jo, det er sjovt at høre folk med meget, meget stor militær erfaring fortælle os, hvad der sker og vurdere styrken mellem Rusland og Ukraine. Ja. Så jeg har fået en masse viden, også om, om den finansielle sektor, hvordan den har det. Og hvad var den viden? Hvad du summerer? Hvad står der i dine noter om Ukraine? Jeg har skrevet nærmest to sider. Jeg har ikke engang helt fordøjet det endnu. Men jeg synes jo, det er spændende, at der er folk, der mener, at Rusland nærmest allerede har tabt. Ja. Altså, som mener, at de handler om at slide ned. Men også en forståelse af, der var ikke nogen, der sagde det, men jeg tænker, det bedste råd, man kunne give Putin lige nu, det vil være bare at sidde og vente til Trump kommer tilbage og holde nedslidningen nede, fordi det er, hvem vinder i det lange løb? Fordi det er netop det, der, vil jeg sige, var det mest sigende, at vi sad jo på et hotel 2 kilometer fra Det Hvide Hus i Washington, kortere fra kongressen, uden at man rigtig fik talt om, at til efteråret, så mister demokraterne flertallet i begge kongressens kammer. Og efter al sandsynlighed, når mindre der sker et eller andet mirakel, og der dukker en ung messias op i det demokratiske parti, så mister de også præsidentposten om 2 år. Ja. Og så er den her forbrødring, transatlantiske forbrødring, vel i den her form overstået igen? Det er den jo nok politisk set, men noget af det, der betrykkede mig lidt i det her, det var at høre, hvor dygtig den amerikanske administration stadig er. Og jeg tænker, så længe at de kan få lov at operere, så tror jeg, at der sker mange gode ting Altså, jeg blev faktisk virkelig imponeret over deres embedsmænd, ja. Over nogle af de ting, de tænkte og vidste. Så må man jo også sige, det er jo ikke præsidenten, der bestemmer alt, men det er rigtigt, det er en dark horse, som jo nok sætter lidt skår i den her nyfundne kærlighed. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tog også andre ting med mig. Jeg tog virkelig gode kontakter til nogle af de største teknologi- og industrivirksomheder, som hvis man nu gerne vil have dem til at investere i Danmark, eller til at investere endnu mere grønt, så er det jo godt at kunne ringe direkte til CEO'en og sige, hey. Så ved man, hvem man skal ringe til. Ida, det er jo, altså, reglen er jo lidt, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det er, fordi der er nogle af landene, for det så ud, som om der var nogen, der bare havde været der rigtig mange gange og kendte hinanden virkelig godt. Men reglen er jo sådan set mest, at man er der en gang, og så må man vige pladsen for nogle andre friske folk næste år. Kunne du godt tænke dig at komme tilbage, eller har du fået det ud af det, du skulle? Jeg vil da gerne afsted igen. Altså, kommer der sikkert også nogle andre nye folk, og jeg synes, der er folk her, som jeg gerne vil holde kontakt med. Men der var også mange, hvor man er aftalt og ligesom at holde kontakt med dem, og man har deres direkte telefon og sådan noget. Så det er jo bare, fordi man synes, okay, nu har jeg fået nogle kontakter, ja. Så det vil jeg gerne fortsætte med. Så jo, det vil jeg gerne, men jeg ville måske sige, hvis min plads så i stedet kunne gå til nogen med noget civilsamfunds erfaring eller... noget af det, der manglede, jeg synes, det er rigtig godt, at vi har Connie Hedegaard siddende der, fordi hun virkelig er en vigtig stemme på klimadagsordenen. Så jeg er i hvert fald meget glad for, at hun kommer igen og igen. Men skulle jeg blive inviteret, så siger jeg nok ja tak. Hvad med dig? Må ikke jeg kunne finde plads lige den weekend. Tusind tak, fordi du kom og fortalte i dag. Og det var så Avistid i den her uge, som altid produceret af Birgit Nissen-Petersen og Marie-Louise Vesthardt og med mig, Martin Krasnik, ved mikrofonen. Vi lånte klip fra CNN, Hill TV og Al Jazeera. I næste uge er Avistid til endnu et spændende møde, lidt mere folkeligt, det årlige folkemøde på Bornholm. Vi høres ved der, og god weekend. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.